tak je dobré sa dívať do vašich tvári. To bardzo dobre, miłe, przyjemne patrzeć wasze twarze. Chcę wam wyznać, że Pan Ježiš vás všetkých veľmi miluje. I chcę wam wyznać, że Pan Jezus vás všetkých bardzo kocha. A dovolte, aby som vám vyznal aj to moje osobné. I pozwólcie, że to, co osobiście jest moje, prywatne, żebym to też wyznał. Że ja was miluję. Że ja was bardzo kocham. A dziękuję Panu Ježišovi, że was zwołał z daleka i z bliska. I dziękuję Panu Jezusowi, że zwołał was tutaj wszystkich z daleka i bliska. A preto sme prišli na toto miesto, abyśmy jeszcze głębiej zażyli naszego Pana. I po to przyszliśmy na to miejsce, żebyśmy jeszcze głębiej przeżyli, doświadczyli naszego Pana. Velmi je dôležité to, co przeżywamy. Jest bardzo ważne to, co przeżywamy. Wiecie, człowiek nie był stworzony pre nieszczęście a pre zufalstwo. Wiecie, człowiek nie został stworzony dla trudności i rozczarowania. Ale człowiek był stworzony pre plność Bożą. Ale człowiek był stworzony dla takiej Bożej pełni. A wtedy, kiedy Bóg stworzył człowieka, Adama a Ewę. I wtedy, kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, Adama i Ewę. On ich nie postawił do puszczy albo na pustynię. On nie postawił ich na puszczy albo na pustyni. Aby się trápili od początku. Żeby się tam zmagali od samego początku. Ale on ich postawił do hojności, do pożegnania a do plności. I postawił ich tam, gdzie była hojność, gdzie była pełnia i gdzie było błogosławieństwo. To była Boża myślienka. To była Boża myśl. Pan Bóg tak to si predstavoval. Tak Pan Bóg sobie to wyobrażał. Że człowiek będzie szczęśliwy, będzie pełnohodnotny a w obecności z nim. Pan Bóg chciał, myślał, zamierzał, żeby człowiek był szczęśliwy, spełniony i błogosławiony. Ale był niekto, kto to veľmi zawidział człowieku. Ale był ktoś, kto człowiekowi tego bardzo zazdrościł. A túto závisť prejavil, a to bol diabol. I on objavil tú svoju závisť, a tým byl diabel. A on oklamal človeka. On oklamal, ošukal človeka. A spomeňte si, ako Pán Ježiš hovorí o ňom. I pripomnite sobie, jak Pán Ježiš o ním mluví. Že on, ten diabol prišiel preto do života človeka, aby človeka oklamal. Diabol prišiel do życia človeka, żeby go oklamať. Potom, aby ho okradol. Potem, żeby go okraść. A potom, aby ho zabił. I ostatecznie, aby go zabić. Pretože, prečo je on takýto závislý? Dlaczego on jest taki zawisny, taki zazdrosny? Pretože on už nemá šancu. Dlatego, że dla niego już nie ma szansy, nie ma nadziei. Pre niego jest przyprawiony sąd a wieczne zaginięcie. Dla niego jest przygotowany sąd i wieczne zginienie. A on veľmi dobre wiedział, że człowiek jest ten, który jest w sercu w zaujmie Boga. I on dobrze wiedział, że człowiek jest w samym centrum Bożego zainteresowania. A to veľmi zawidział. I szatan mu tego bardzo zawiścił. A od początku klamał człowieka. On od początku człowieka oszukiwał. A ten człowiek, który mu uwierzył. I człowiek, który mu uwierzył. Tak to okradł. Tego okradł. A właśnie myślał na to, aby go zabił. I w jego myślach było to, żeby tego człowieka zabić. Wiecie, to ohnivé jazero, o którym wiemy, że jest przyprawione pre diabla a jego anielów. I to jezioro ogniste, które jest przygotowane dla diabła i jego aniołów. To nie było przyprawione pre człowieka. To nie było przygotowane dla człowieka. Pan Bóg w ogóle nie miał w umyśle, aby tam tylko jeden człowiek się dostał. W ogóle nie było w Bożym zamiarze, żeby chociaż jeden człowiek się tam dostał. To było przyprawione pre diabla a jego anielów. Ono było przygotowane dla diabła i jego aniołów. Ale je napisane, ale jest napisane, że ten, kto sa spaja z Panem, z Duchem Świętym. I jest napisane, że ten, kto łączy się z Panem, z Duchem Świętym, tak jest z nim jeden duch. Jest z nim jednym duchem. A ten, kto się zlučuje z diabłem, a ten, kto łączy się z diabłem, tak ten sa, ten jest z nim jeden duch. Jest z nim w jednym duchu. Ale to bardzo ważna rzecz. To jest bardzo ważna rzecz, abyśmy bardzo jasnie byli oddzieleni pre Pana. Żebyśmy bardzo jasno, zdecydowanie byli odłączeni dla Pana. Ty musisz wiedzieć, że ty si sa rozhodol. Musisz wiedzieć, że się zdecydowałeś, że chcesz nasledować Pana Jezusa. Że chcesz naśladować Pana Jezusa. A że masz ukończone wszystkie te swoje wstęgi z tym złym. I że twoje wszelkie kontakty ze złym, że one już są zakończone. A diabol już nie ma na ciebie żadnego prawa. Diabol już nie ma żadnego prawa do ciebie. Pretože człowiek, który jest związany z diablem, bo człowiek, który jest z diabłem związany, tak ten to diabol go drży. Diabeł go wtedy trzyma. A on proste, on jest padający twór. On jest ten, który stale, jeszcze stale pada głębiej. Diabeł jest tym, który ciągle jest jeszcze w trakcie tego swojego upadku, głębiej i głębiej. A będzie chodzony aż do tego ogniwego jazera. I będzie wrzucony ostatecznie aż do tego ognistego jeziora. A ten człowiek, który jest piaty, i ten człowiek, z nim, który z nim jest związany, tak diabol go ciąga ze sobą tam. Diabeł go ciągnie tam ze sobą. Ale ty sa spój z Panem Jezusem Chrystusem. Ale ty złącz się z Panem Jezusem Chrystusem. Ty hladaj obecenstwo z Nim. Szukaj z Nim wspólnoty, społeczności. Spój sa z Nim. Połącz się z Nim. Otwórz swoje serce pre Niego. Otwórz swoje serce dla Niego. Niech zaujmie tron Twojego serca. Niech On zajmie tron Twojego serca. Niech sa stanie Panem, Kralem i Bogiem Twojego serca. Niech stanie się Panem, Bogiem i Królem Twojego życia, Twojego serca. Spój sa z Duchem Świętym. Łącz się z Duchem Świętym. A będziesz tam, gdzie On. I będziesz tam, gdzie On jest. Lebo On mówi, że ja chcę, aby aj oni tam byli, gdzie są ja. Bo On mówi, ja chcę, żeby oni byli i tam, gdzie ja jestem. Widzicie, ako sa rozdzielują cesty? Widzicie, jak te drogi się rozchodzą? Że jakie to, ako to wszystko je vopred pripravené. Jak to wszystko jest z góry wcześniej przygotowane? Ale to jest len na twojej a mojej, moim rozhodnutí. I ale zależy wszystko od twojej i mojej decyzji, że ako to ja przyjmę. W jaki sposób ja to przyjmę? Ako sa rozhodnie. Jak zdecyduję. Są niektórzy ludzie, którzy mówią, no złota stredna cesta. Wielu ludzi mówi ta złota środkowa droga. Dávam veľké upozornenie. Chcem vás bardzo ostrzec, abyście nie podlegli tomuto kłamstwu diabła. Żebyście nie złapali tego diabelskiego kłamstwa. Lebo każda ta stredná cesta vedie do horúceho pekla. Bo każda ta środkowa droga prowadzi do ognistego jeziora. Spomnijcie si, ako Pán Ježiš hovorí. Przypomnijcie sobie, jak Pan Jezus mówi, że bars by si bol horúci, albo że chce, żebyś był gorący, albo studzienny, albo zimny. Tak to, że si wlażny, ale dlatego, że jesteś letni. Preto, że si na strednej cestie. Dlatego, że jesteś na tej środkowej drodze. Ja cię wypluję z moich ust. Wypluję cię z moich ust. Ja nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Rozhorli sa. Rozgrzej się, rozpal się. A uczyń pokanie. I czyń pokutę. Na drugim miejscu mówi, nawróć się, odkąd si wypadł. I w drugim miejscu mówi, wróć, skąd wypadłeś. A čiň pokánie. I pokutuj. Čiň prvé skutky. Čiň te pierwsze učinky. Keď Boh stvoril rodinu. Kiedy Pan Bóg stworzył rodzinę. Viete, On nie stvoril hybrida. On nie stworzył hybrydy. On stvoril muža. On stworzył mężczyznę. A stvoril ženu. I stworzył niewiastę. A dal úlohu žene. Dal zadanie kobiecie. Dal úlohu mužovi. I dal zadanie mężczyźnie. A muž musí spełniać svoju mužskú úlohu. I muž musí spełniać svoje męskie zadania. A žena má spełniać svoju ženskú úlohu. A kobieta má svoju, svoje kobiece zadanie, żeńskie kobiety zadania spełniać. To nie znaczy, że si nie mają nawzajem pomagać. To nie znaczy, że nie mają sobie pomagać nawzajem? Brat moj, aj ty môžeš pomáhať vysávať žene. Bratia, i ty môžeš pomôcť žene odkúžať? Nemôžeš hovoriť, že ty si muž, to je ženská práca. Nemôžeš povedať, ty jesteš mężczyzna, to je ženská práca. Ja, tu je moja manželka, môže dosvedčiť, že vo všetkých prácach, ktoré ona robí doma, ja jej pomáham. Tu jest moja żona, ona może zaświadczyć, że we wszystkich domowych pracach jej pomagam. A nie szomrę. I nie narzekam z tego powodu. Ja som veľmi šťastný, że jej môžem pomagać. I jestem bardzo szczęśliwy, że mogę jej pomóc. A to, co mogę, a co wiem... I to, co mogę i potrafię... Tak to veľmi rád robię. Z przyjemnością to robię. A to, co nie wiem, to sa uczy. A czego nie potrafię, tego się uczę. Takže stále máme priestor, milé sestry, aby sme v tej pomoci svojim mužom... A więc ciągle máme przestrzeń, drogie siostry, żeby w tej pomocy dla mężczyzn, dla mężów... Aby sme sa veľa učili... Żebyśmy się dużo učili... Aby sme boli ešte dokonalejšie v tej pomoci... Żebyśmy w tej pomocy byli jeszcze doskonalsi... A takisto vy, bratia... Również wy, bracia, tak samo... Aj vy sa zdokonalujte v tej pomoci... Doskonalcie się w tej pomocy... Študujte svoje ženy... Uczcie się, studiujcie swoje żony. A nie tylko swoje żony. Nie tylko swoje żony. Ale swoje rodziny. Całe swoje rodziny. Nie myśl si, ja som si urobil svoju robotu. Nie myśl, zrobiłem swoją robotę. Ja som si splnil svoje povinnosti. Wykonałem swoje obowiązki. Ja som doniesol domov výplatu, položil som to žene na stôl. Ja przyniosłem wypłatę do domu, położyłem żonie na stole. A ona niech teraz... Rządzi. Ona niech teraz rządzi. To nie jest tak dobre. To nie jest dobre w taki sposób. My mamy si pomagać nawzajem. Mamy sobie nawzajem pomagać. Wiecie, jakie są nasze rodziny? Wiecie, jakie są nasze rodziny? Takie są nasze zbory. Takie są nasze zbory. Jakbyśmy chcieli, aby te nasze zbory były bogatsze, krajsze, hodnotniejsze. Jeżeli chcemy, żeby nasze zbory były bogatsze, rozwijały się, wartościowe, tak musimy rozwinąć najpierw nasze wzťahy w rodzinie. To musimy zbudować, rozwinąć, udoskonalić najpierw nasze relacje w rodzinie. A ja was veľmi prosím, abyście si vyprosili trpezlivosť. I ja bardzo was proszę, abyście wyprosili sobie u Pana dla siebie cierpliwość. Lebo trpezlivosťou si dobývate svoje duše. Bo przez cierpliwość dobywacie swoje własne dusze. Ten človek, ktorý je netrpezlivý, človek, ktorý je niecierpliwy, tak on odchádza spred požehnania. On oddala się od błogosławieństwa. To jest nieco takie, jako kiedy niekto przyjdzie k autobusowej zastawce. To jest tak, jakby ktoś przyszedł na przystanek autobusowy. Zdá sa mu, że przyszedł na czas. Wydaje mu się, że przyszedł na czas. A czeka. I czeka. A już jest po czasie. I już jest po czasie. Można, że 5-10 minut. Może 5 albo 10 minut. A powie si, ja już dalej nie czekam. Powie, ja już dalej nie czekam. Proste, určite tento autobus nie idzie. Na pewno ten autobus nie pojedzie. A odejdzie. I odejdzie. Prejdzie 100 metrów od zastawki. Ujdzie 100 metrów od przystanku. A naraz widzi, że idzie autobus. I nagle widzi, że jedzie autobus. Autobus zastanie na tej zastawce. Autobus zatrzymuje się na tym przystanku. A ten to człowiek tam nie. Ale tego człowieka tam już nie ma. Dwere sa zawru. Drzwi się zamknęły. A autobus idzie dalej. I autobus pojechał Presnie dalej. Tak to jest z każdym nietrpezliwym człowiekiem. Dokładnie tak jest z każdym niecierpliwym człowiekiem. Lebo wam je trpezliwości trzeba. Potrzeba wam cierpliwości. Abyście wykonując wolę Bożą. Abyście wykonując Bożą wolę. Odniesli si zaslubenie. Otrzymali, zdobyli, osiągnęli obietnicę. Teraz sa trošku zastavme. Zatrzymajmy się na moment. Koľko máme trpezlivosti? Ile máme cierpliwości? Aký sme trpezliví? Jak bardzo cierpliwi jesteśmy. V manželských vzťahoch. V našich rodzinnych, małżeńskich relacjach. Či nie sme takí... Czy nie jesteśmy tacy wybuchowi, niecierpliwi? Aká je naša povaha? Nie. Jaka jest nasza postawa? Jaki jest nasz charakter? Jaki jest nasz charakter? Wiecie, jak chcemy budować nasze rodziny, wiecie, jeżeli chcemy nasze rodziny budować, a chcemy, aby ten Boży zamiar i chcemy, żeby Boży zamiar sam napełnił naszą żywotę, wypełnił się w naszym życiu, najpierw musimy nauczyć być cierpliwymi. Najpierw musimy się nauczyć być cierpliwymi. Niekiedy żona nie dopowie, a już mąż szomre, ale co? Jeszcze dalej. Żona czasami nie zdąży zakończyć zdania, a mąż już szemrze. Albo opacznie. Albo na odwrót. Nauczmy się poczuwać jeden drugiego. Nauczmy się słuchać jeden drugiego. A nauczmy się chapać jeden drugiego. Nauczmy się rozumieć jeden drugiego. A budujmy swoje wzajemne. Budujmy nasze relacje. A tak to zbudujemy nasze rodziny. I w taki sposób zbudujemy nasze rodziny. A kiedy przyjdziemy do zboru, do cyrkwi. I kiedy przyjdziemy do zboru, do kościoła. Tak nie przyjdziemy jako rozbite nadoby, niepoużytelne. I nie przyjdziemy tutaj jak rozbite, bezużyteczne naczynia. Ale przychodzimy jako nadoby, które przynoszą w sobie ten obsah, Boży obsah. To wtedy przychodzimy do kościoła jako rodziny, które mają tą zawartość w środku. Nie jeden człowiek tak przychodzi do cyrkwi, że ja tam ani usta nie otworzę. A kiedy skończy zgromadzenie, uciecie. Nie jeden człowiek przychodzi do zboru w taki sposób, że stanie, nawet ust nie otworzy, a jeszcze się nie skończą, to on już ucieknie. Wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Lebo on jest rozbity. Bo on jest rozbity. Lebo on jednoducho nie czuje pełną płodu pod nogami. On nie czuje twardego podłoża pod nogami. Ale wiecie, tam gdzie jest dobre, gdzie są dobre wstaje. Ale wiecie, tam gdzie są dobre relacje. Tam jeszcze aj godzinę po skończeniu zgromadzenia jeszcze są tam ludzie. Ale lebo się zdzielają. Tam jeszcze godzinę po zakończeniu nabożeństwa tam są ludzie, oni rozmawiają. Bo są w takich zgromadzeniach. Byłem w takich zgromadzeniach. Że kiedy są powiedział amen. Kiedy powiedziałem amen. Tak już za 5 minut już zahaszali światło. Po 5 minutach już gasili światło. A mówię, gdzie są ci ludzie? Pytam się, gdzie są ci ludzie? Ja chciałem się z nimi pocieszyć. Chciałem się z nimi pozdzielać. Chciałem się nimi nacieszyć. Chciałem z nimi pobyć, porozmawiać. Ale oni nie mieli nic na pocieszenie. Ale oni niczego nie mieli na pocieszenie. Nie mieli nic, z czym by się zdzielali. Nie mieli nic, z czym by się mogli podzielić. Bo były rozbite nadoby. Bo to były rozbite naczynia. Brat moja, jaka jest twoja dusza? Bracie, jaka jest twoja dusza? Sestra moja, jakie jest twoje wnętrze? Siostro, jakie jest twoje wnętrze? A jesteś rozbita. Jeżeli jesteś rozbita, nie możesz przynosić ten dobry obsah Boży. Nie możesz tej dobrej zawartości przynieść do ludu Bożego. Preto musimy wszystko zacząć w naszych rodzinach. Dlatego wszystko musi zacząć w naszych rodzinach. Każde pożegnanie, każde błogosławieństwo zaczyna w naszych rodzinach. Rozpoczyna się w naszych rodzinach. A w wstiachu mężela a mężelki przeklęcie nie będzie w zborze pożegnania. Jeżeli w relacjach męża i żony jest przekleństwo, nie będzie błogosławieństwa w kościele. Pożegnajcie się doma. Pobłogosławcie się w domu. Przejawcie się laską i uctu doma. Przejawcie sobie miłość i szacunek w domu. Ukażcie, jak bardzo chcecie jeden drugiego obogacić. Pokażcie sobie, jak bardzo chcecie jeden drugiego ubogacić. A potem, kiedy przyjdziecie do cyrkwi. I potem, kiedy przyjdziecie do kościoła. Tak to się to aż rozsypawa to pożegnanie. To błogosławieństwo aż się rozsypie. Mnohokrát przychodzą ludzie do cyrkwi. Niejednokrotnie ludzie do kościoła przychodzą. Len brać. Tylko brać. To jest dobre, że mamy tu tużbu. Dobrze, że mamy to pragnienie. Ale pamiętajmy. Że kiedy będziemy z szpajze stale len wynaszać. Jeżeli z naszej komórki będziemy tylko wynosić ciągle. Wiecie, czy jest ta szpajza? Wiecie, co to jest komórka? Tam wisia wasze klobasy. Tam, gdzie wiszą wasze kiełbasy. Słaninki. Słoninka. Tam, gdzie macie kompoty, zawarenie. Tam, gdzie macie zagotowane kompoty i kawę. Magazyn kawy. Magazyn kawy na nabożeństwie. Proste, kiedy będziecie stale z tej komórki len wynaszać. Jeżeli z tej komórki ciągle będziecie go wynosić. Tak już będziecie widzieć len police. Zobaczycie tylko półki. Prazne police. Puste półki. A niektórzy jeszcze aj te powynoszą. Niektórzy nawet te półki powynoszą. Bracia, sestry, cirkev... Bracia i siostry, kościół... To jest spiżarnia, to jest szpajza. To jest ta spiżarnia, to jest ta komórka. To je trzeba, abyśmy przynaszali do cirkwi. Do kościoła mamy przynosić. Przedstawcie sobie, że do takiej szpajzy będziecie przynaszać, stale będziecie przynaszać. Wyobraźcie sobie taką komórkę, taką spiżarnię, gdzie ciągle będziecie przynosić. A już wszystko jest pełne. I już wszystko jest pełne? Ale jeszcze przyniesli. A jeszcze przynieśliście. A ktoś przyjdzie, a otworzy tu te drzwi na tej szpajzie. I ktoś przyjdzie i do tej spiżarni otworzy drzwi. A na niego zawiwali wszystkie te klobaski, wszystkie te dobrotki, które są tam. I wypadną na niego wszystkie te kiełbasy i te dobroci, które tam są w środku. To jest pożegnana cyrkę. To jest błogosławiony kościół. Ale to się buduje doma. Ale to buduje się, zaczyna się to w domu. Te relacje. A to bogactwo. I to bogactwo. Zaczyna tych najzakładniejszych wstiach. Ono zaczyna się w tych najbardziej między fundamentalnych Ewą. Relacjach między Adamem i Ewą. Kiedy Adam a Ewa chudobna na wstiachy. Jeżeli Adam i Ewa są ubodzy w relacjach. Tak będą chudobne aj ich dzieci Kain a Abel. Biedne będą również ich dzieci, czyli nie Kain będą i Abel. Wstiach między sobą. Nie będą mieli relacji między sobą. Ale będą mieć między sobą zawiść. Ale będą mieli zazdrość. W stosunku do siebie. A na koniec jest boleść. Na końcu jest ból. Śmierć. Śmierć. Skłamanie. Rozczarowanie. A wielka boleść. I wielki ból. Prečo o tom to hovorím? Dlaczego o tym mówię? My sme v týchto dňoch hovorili na tomto mieste. Bo v tých dňach na tom miejscu mówiliśmy. A veľmi vám odporúčam, keď budete mať možnosť si z YouTube vypočuť tie včerajšie prednášky. I bardzo vás zachęcam do tego, będziecie mieli szansę na YouTube usłyszeć to, co było wczoraj, posłuchajcie tego. Vlastne dneska pokračujeme a chcem urobiť taký sumár. Dzisiaj kontynuujemy i chcę jakby to wszystko podsumować. Hovoril som najprv k mužom, bratom. Najpierw mówiłem do mężczyzn, do braci. A potom po obede som hovoril k sestram, povzbudzoval som. Po południu mówiłem do sióstr, zachęcałem je. Ale však, bratia, sestry, neumýval som vaše hlavy. Ale pamätáte, bratia i siostry, nie umývam vašich głów. Ale vaše nohy. Ale vaše nogi. A to je veľmi dôležité. To je bardzo ważne. Aby ste pochopili. Aby ste zrozumieli. Že kázanie nie je preto, aby sme vám vyčítali vaše nedostatky. Kázanie nie jest po to, żeby wytykać vám vaše braky, biedy. Ale aby sme vás povzbudili k plnšiemu a dokonalejšiemu životu. Ale żebyśmy vás pobudili do pełniejszego i bardziej doskonałego życia. A teraz máme spoločné zhromaždenie. A teraz máme spoločné nabožeństvo. Kde chcem hovoriť k mužom i k ženám. I na ktorú chcem mluviť i do mężczyzn i do kobiet. Viete, máme na Slovensku jedno príslovie. Máme také príslovie na Slovácii. Kto si ako ustelie. Kto sobie jak pościeli. Tak bude spať. Tak też się i wyśpi. To samo jest w Polsce. A v Polsku tak to sa. Určite. Sme si veľmi blízki, keď ste to od nás takto zobrali. Chyba jesteśmy sobie bardzo bliscy, że wzięliśmy sobie to od Słowaków, to przysłowie. No ale keď chceme dobre spať. Ale jeżeli chceme dobrze spać. A chceme mať tu ten pokoj v duši. I chceme mieć pokój w swoich duszach. A chceme, aby tie naše duše odpoczynuli. I chceme, żeby te nasze dusze odpoczęły. Ako je to dôležité. Jak bardzo to jest ważne. Że musíme tie detaily dopracovať. Že musíme všetky tie detaily dopracovať. Viete, a ja som taký, že keď moja manželka mi povedala, no sprav si posteľ. Ja som taký, kedyž moja małżonka povedala, przygotuj sobie pościel. Tak za 5 minut som to mal hotové. Za 5 minut miałem to gotowe. Ale ona ešte 15 minut po mnie to upravovala. Ale ona ešte 15 minut po mnie musiała to poprawiać. A hovorí, no ak, proste pozri sa, však to musíš na to dbať, aby to bolo rovné. Vidíš túto čiaru, tá má byť rovná, to nemá byť takto. No i ona mi pokazovala to všetko. Zobacz, to všetko musí byť rovno, vidíš tą linię, to všetko musí ísť rovno. Bratia a sestry, ono, my sa na tom zasmieme. Bratia a sestry, my šmiejeme się z tego. Ale viete, potom sa mne dobre spí. Ale później, kiedy to jest w porządku, to dobrze mi się spí. Ja ju posluchnem. Kiedy jej usłucham. A keď vidím tu jej pracovitosť, proste tu precíznosť. I kiedy widzę to jej pracovitosť i tą precyzję. Tak mnie to prináša jeden wielki komfort do mojego życia. To przynosi pełny komfort do mojego życia. Keď niekde prídem z nákupu, položím tašku. Keď časami přijde z zakupów, položę torbę. A hovorí, na to si už nemohol vyložiť do chladničky. A nie mogłeś tego do lodówki już włożyć? Mnie to nie napadło. Nie napadło mnie to. No niech cię to inokiedy napadnie. Następnym razem niech cię napadnie. Rozumiecie, ale keď my im nanosíme tašky a všetko zložíme len tak dole. I jeżeli my tych toreb znosimy i wszystko na dole położymy. Tak już potem nie mamy gdzie stąpić. Nie mamy już gdzie stanąć. Musia być w tych naszych wersjach żywota poriadok. W rzeczach, w sprawach naszego życia musi być porządek. Musimy sobie wytworzyć w swojej myśli, a w swoim charakterze poriadok. Musimy wytworzyć w naszych myślach i w naszym charakterze porządek. Preto, że kiedy my w naszych charakterach, w naszych myślach będziemy mieć proste takie zamieszane, taki chaos. Bo jeżeli będziemy mieć chaos i zamieszanie w naszych myślach, i zamiarach. Kiedy sa nás opýtajú, ako sa máme, jeżeli ktoś nas zapyta, jak się masz, tak ani nie będziesz wiedzieć, ako sa máš. To nawet nie będziesz wiedział, jak się masz. Veľmi je dôležité myslenie človeka. Bardzo ważne jest myślenie człowieka. Pozrite sa, ruku mám akú veľkú. Zobaczcie, rękę mam jaką wielką. Aké mám telo veľké. Jakie wielkie mam ciało. Nie myslím teraz na hrúbku, ale v ogóle, na dĺžku. Nie chodzi mi o szerokość, tylko o wysokość. Aké mám nohy dlhé. Jakie nogi mam długie. A mám tu len taký malý brmbolček. I tu mam tylko taki malenkie coś. Brmbolček. Brmbolček. A predstavte si, čo hovorí písmo. Co mówi písmo? Že tie malé údy... Że te małe członki naszego ciała są te najdôleżitejsze. One są najważniejsze. Brat mój, sestra moja, musisz si ważyć swoją głowę. Bracie, siostro, musisz cenić sobie swoją głowę. Ty nie możesz do swojej głowy puszczać hocičo. Nie możesz do swojej głowy wpuszczać czegokolwiek. Ludzka głowa to nie jest holubnik. Ludzka głowa to nie jest gołębnik. Že tam hocičo príde, hocičo priletí, hocičo odletí. Cokoľvek príde, cokoľvek priletí, cokoľvek odletí. Náš Boh je Bohom poriadku. Náš Boh je s Bohom poriadku. A preto si daj poriadok vo svojej hlave. Dlatego zrób porządek w swojej głowie. Boží poriadok. Boží porządek. Nie ľudský. Nie ľudský. Ale Boží. Ale Boží. A to ti pomoże písmo. Písmo ci w tym pomoże. Keď budeš čítať Božie slovo. Kiedy będziesz czytać Boże słowo. Tak będziesz widzieć te przykłady. Będziesz widział w nim przykłady, które cię będą wyuczować. Które będą cię uczyć, pouczać. Będzie tam słowo, wystrażne słowo. Tam będzie takie przewodnie słowo. Słowo, które ci powie to nie. Ono ci powie to nie. A to zase ano. A to znowu tak. A ty w tym nie możesz mieć tolerancji. Nie możesz w tym mieć tolerancji. Kiedy raz Pan Jezus powiedział. Kiedy raz Pan Jezus powiedział. Że kiedy przynosisz swój dar na ołtarz. Że kiedy przynosisz swój dar na ołtarz. A ty si wspomnisz, że niekto ma proti ciebie nieco. I przypomnisz sobie, że ktoś ma coś przeciwko tobie. To nie zniesie tolerancji. To nie ma tam miejsca na żadną tolerancję. Złoż przed ołtarzem swój dar. Ten dar połóż przed ołtarzem. A idź, a najpierw sa zmier so swoim bratem. I idź najpierw pojednaj się ze swoim bratem. Albo ze swoją żoną. Albo ze swoją żoną. Albo ze swoim mężem. Albo ze swoim mężem. Ze swoim dzieciakiem. Ze swoim dzieckiem. Nie, nie, nic dôleżitejsze. Nie ma niczego ważniejszego. Ani służba Bogu. Nawet służba Bogu. Nie dôleżitejsza. Nie jest ważniejsza. Ako twój stach. Niż twoja relacja. Lebo ty, keď priniesiesz w chaosom serca obeć Bogu. Bo ty, kiedy w tym chaosie serca przyniesiesz Bogu ofiarę. To nie będzie na jego sławę. To nie będzie na Bożą chwałę. Ale na koniec diabol się będzie śmiać. Ale na końcu diabeł się z tego wyśmieje. A preto prvnež ideš a slúžiš Pánovi. I dlatego najpierw zanim ideš i slúžiš Pánu, prvnež mu prinášaš obeť. Najpierw zanim mu przyniesieš ofiarę, daj si do poriadku svoje srdce. Uporządkuj svoje srdce. Keď prichádzame do cirkvi, kiedy przychodzimy do kościoła, a stišíme sa k modlitbe, uciszymy się w modlitwie, tak si dávajme do poriadku svoje prežívanie. Uporządkujmy svoje przeżywanie. Bolo by to dobre, keby sme to už robili doma. Byłoby lepiej, gdybyśmy to już w domach naszych robili. Ale keď sme už tu. Ale jeżeli już tu jesteśmy. A prvnež buď budeme spievať, alebo kázať, alebo počúvať Božie slovo. I wcześniej, zanim będziemy śpiewać, albo głosić, albo słuchać Słowa Bożego. Tak skontrolujmy stan swojego serca. Skontrolujmy stan swojego serca. Lebo jak nie będziemy tym sercem uprzejmym a czystym, bo jeżeli nie przyjdziemy z sercem czystym i szczerym, tak odejdziemy prazni. Wyjdziemy stąd pustymi. A nie będzie nam to gużytku. Nie będzie to dla nas na użytek błogosławieństwo. Ale naszemu sądu. Ale na nasz sąd. O błogosławiona žena, błogosławiona niewiasta, a błogosławiony mąż i błogosławiony mężczyzna, którzy mają bázeň Bożą, którzy mają bojaźń Bożą, a którzy napełniają wolę swojego Pana i którzy wypełniają wolę swojego Pana, a unuwają się tym dniem i nocą i oczyszczają się we dnie i w nocy. Na to, aby byli lubi Bogu. Żeby byli przyjemni, mili Bogu. A pracują na tym w dnie i w nocy. Pracują nad tym w dzień i w nocy. A kiedy się unawia do tego. Nawet jeżeli tym się zmęczą. Przyjdzie czas. Kiedy przyjdzie Pan Jezus. Kiedy przyjdzie Pan Jezus. Posadzi ich za stół. Posadzi ich za stołem. A będzie ich obsługiwał. I będzie ich obsługiwał. Brat, moja sestra, moja. Mój bracie, moja siostra. A chcesz, aby aj ciebie raz obsługował Pan Jezus? Jeżeli chcesz, żeby również ciebie Pan Jezus pewnego dnia obsłużył. Ty musisz dniom i nocą pracować z baznią na swoją spasenie. Musisz we dnie i w nocy z bojaźnią pracować nad swoim zbawieniem. To są wielkie kłamstwa. To są wielkie kłamstwa. Gdzie ludzie głaszają, że raz spaseni, nawżdy spaseni. Kiedy ludzie głoszą raz zbawiony, na wieki zbawiony. Wiecie, k czemu wiedzie taka to filozofia? Wiecie, do czego ta filozofia prowadzi? No, spaseni są tak... Tak co mam robić? Już jest to wszystko dokonane. Zbawiony jestem, co mam robić? Już wszystko zrobione. A wedzie to człowieka do pasywity? I to prowadzi człowieka do pasywnego życia, biernego życia. A potem ta pasywita wedzie do grzechu? Ta bierność prowadzi człowieka do grzechu. Lebo ten człowiek powie, ja jestem spaseny, a ja si możem aj to dowolić, aj to dowolić. Ten człowiek wtedy mówi, jestem zbawiony, mogę sobie na to pozwolić, na tamto pozwolić. A na koniec sa ocitnie w piekle. I ocknie się w końcu w piekle. Nie, my musimy pracować. Musimy pracować. Dniom i nocą. We dnie i w nocy. Musimy pracować na swoją spasenie. Musimy pracować nad swoim zbawieniem. Pan Jezus to już wykonał na krzyżu. Pan Jezus wykonał to na krzyżu. Z jego strony jest wszystko dokonane. Z jego strony jest wszystko dokonane, wykonane, zrobione. Ale wiecie, kolko mamy czasu k tomu, abyśmy swoje spasenie dokonali. Wiecie, ile mamy czasu, żeby dokonać swoje zbawienie? Prawie tylko, kolko nam wymierał Bóg żywota. Dokładnie tyle, ile wymierzył Pan Bóg dla nas życia. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Jednemu człowieku przyszedł z mężelką. Do jednego człowieka, jeden człowiek przyszedł z żoną, że mają szpatny wzciach między sobą. Powiedzieli, że mają złe relacje między sobą. A tak są mówił, tak będę się za was modlić. I powiedziałem, będę się modlił o was. Ale naraz przyszło zjawienie Boże. Ale nagle przyszło objawienie od Boga. A Boża bázeň na mnie wstąpiła. I wstąpiła na mnie bojaźń Boża. Pozrel som sa na toho muža. Popatrzyłem na tego mężczyznę. Bol to mój veľmi blízky priateľ. To był mój serdeczny przyjaciel. A hovorím mu, brat môj. I povedem do niego, bracie. Musím ti zdeliť jednu veľmi, veľmi vážnu správu. Musím sa podeliť s tobou bardzo vážnou informáciou. Som mu povedal, ty máš už málo času. Povedem mu, zostalo ti neveľa času. Ty si veľmi vážne chorý. Jesteš bardzo povážne chorý. Čiň pokánie. Pokutuj. Zriad svoj život. Uporządkuj svoje życie. Všetky veci svojho života, čo najskorej daj do poriadku. Wszystkie rzeczy swojego życia jak najszybciej uporządkuj. Lebo tak to hovorí Duch Svätý. Bo tak mówi Duch Święty. Že len toľko času máš, aby si si dal veci do poriadku. Bo tylko tyle času máš, żeby uporządkować swoje rzeczy. A stretneš sa s Pánem. I spotkasz się z Panem. Pozrel sa na mňa. Popatrzył na mnie. A začal sa smiať. I začal si smiať. A hovorí, ja som zdravý ako ryba. Ja on povedal, ja som zdravý ako ryba. Ja nemám žiaden problém. Nemám žiadnych problémov. O čom ty rozprávaš? O čom ty mluvíš? Hovorím, brat môj, ja ti len to hovorím, čo mi Duch Svätý zjavil. Ja povedal, bratie, ja ti tylko to mluvím, co mi objavil Duch Święty. Ty máš zriad svoj dom, zriad svoje veci. Uporządkuj svoj dom, uporządkuj svoje rzeczy. Miluj túto svoju manželku. Kochaj tą svoju małżonkę. Lebo tvoje dni sú spočítané. Bo tvoje dni są policzone. No, odišiel. Odszedł. A čo si myslíte, čo urobil? Jak myslíte, co zrobił? Urobil to, že svoju manželku opustil. Zrobił to, že opustil svoju żonę. Aby ukázal Bohu, že on je aký zdravý a aký poriadku. Žeby pokázať Bohu, aký je zdravý, jak všetko je v pořádku. Odišiel od nej. Odšedl od nej. Spojil sa s nejakou inou ženou. Poučil sa s jakouž inou kobietou. A začal pracovať na tom, aby svoju ženu dostal o majetky. I začal pracovať nad tým, žeby pozbaviť majetku svojej ženy. Ale niečo, išiel na nejakú preventívnu kontrolu. Ale pošiel na jakąś rutynową kontrolę. A lekár hovorí, no musím vás vypísať ku kardiologovi. I lekár mu mówi, do niego muszę cię skierować do kardiologa. Tu je nejaký vážny problém. Jest tutaj jakiś poważny problem. A tak išiel na kontrolu. Pošiel na kontrolę. A lekár hovorí, musíme vás okamžite operovať. I lekár mluví, v momente musíte operovať. Lebo niečo je tam veľmi zlé. Bo coś złego tam się dzieje. Urobili operáciu. Zrobili operację. Operácia sa nepodarila. Operácia się nie powiodła. Dali druhý termín operácie. Drugi termín operácie vyznačili. Operácia sa nepodarila. Operácia sa nepoviodla. Lebo príliš bol komplikovaný ten problém. Bo ten problém bol podvojne skomplikovaný. A potom vyznačili tretí termín operácie. I vyznačili tretí termín operácie. A keď tretí termín operácie vyznačili. I keď vyznačili tretí termín na operácie. A operáciu urobili. Zrobili operácie. Prišiel k nemu službu konajúci lekár. Prišiel do niego lekár ten, ktorý przychodzi už do osób konajúcich. A takisto aj ten profesor, ktorý ho operoval. Prišiel do niego również ten profesor, ktorý ho operoval. Podali mu ruku. Podali mu rękę. Po narkoze. Już po narkozie. Kiedy się obudził i życzyli mu najlepszego. A povedali, teraz je to už v poriadku. Povedali, teraz wszystko jest w porządku. Teraz už budete žiť. Teraz už budeš žil. To povedal človek. To povedal človek. Viete, čo sa stalo? Viete, čo sa stalo? Tento mladý človek povedal, doneste mi Bibliu. I ten mladý človek povedal, prineste mi Biblie. A čítajte mi z Biblie. Čítajte mi z Biblie. A bol už večer. Byl už večer. Čítali mu z Biblie. Čítali mu z Biblie. Aj mne poslal SMS-ku, veľmi sa ospravedlňoval. Vyslal tež SMS-a do mne, bardzo sa tlumačil. Ľutoval všetky tie svoje hriechy. Žaloval všetkých svojich grzechov. A potom zaspal. I zasnul. A už sa nikdy nezobudil. I už nikdy sa neobudil. bratia a sestry, keď Boh hovorí... Bratia a sestry, kedy Búh mluví... Zoberme to veľmi vážne. Potraktujme to bardzo povážne. A teraz ti hovorí to. A teraz ti mówię to. Zriad svoj dom. Uporządkuj svoj dom. Zriad svoje vzťahy. Uporządkuj svoje relacje. Zriad svoje vzťahy s svojimi najbližšími. Uporządkuj svoje relacje s najbližšími. Keď nesieš svoj dar na oltár. Kiedy niesieš svoj dar do ołtarza. A spomenieš si, že nemáš niečo v poriadku. I przypomnij ci się, że coś jest nie w porządku. Daj veci do poriadku. Uporządkuj svoje rzeczy. Nie je to tak dôležité, aby si najprv slúžil. Nie jest to najważniejsze, żeby ci najpierw usługiwał. Ale to jest najdôleżitejsze, aby si mal czyste wzťahy. Ale najważniejsze jest, żebyś miał czyste, uporządkowane relacje. Aleluja. Aleluja. Przeczytam wam jedno słowo. Jedno słowo wam przeczytam. A to jest napisane w Rimanom, liście Rimanom. To jest napisane w liście do Rzymian. V 16. kapitole. V rozdiale 16. 3. až 5. verš. Vierše 3. do 5. Môžeš čítať. Pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swojej nastawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie, także zbór, który jest w ich domu. Pozdrówcie Epeneta, umiłowanego mojego, który jest pierwszym wierzącym w Chrystusa w Azji. Pozdrówcie Marię, która wiele dla nas się natrudziła. Tu nam Boże Słowo przedstawiło jednych manżelów. Boże Słowo przedstawia nam tutaj jedno małżeństwo. Bardzo mało o nich się doczytamy. Bardzo mało jesteśmy w stanie o nich przeczytać. Ale wtedy, kiedy nastało prenasledowanie w Rzymie. Ale wtedy, kiedy w Rzymie nastąpiło prześladowanie. Tak, wtedy oni odeszli do Koryntu. Oni wyprowadzili się do Koryntu. A tam służyli. I tam służyli. A oni byli w nádhernej jednocie, aj Priska, aj Akwila. Oni byli w cudownej jedności i Priscyla, i Akwila. Z toho všetkého, ako Pavel rozpráva, v tým všetkým, o čom Pavel mluví, aj v skutkoch apoštolských sa môžeme dočítať o tom v 18. kapitole. Rovnež v dejach apoštolských v 18. rozdiale môžeme o tým prečítať. Že ako slúžili, ako pracovali ako manželia. V jaký spôsob usługiwali i pracovali ako małżeństwo. Tak cirkev Pána Ježiša mala z toho veľký užitok. To bylo to dla kościoła Pána Jezusa wielkim błogosławieństwem. Keď Pavel apoštol nemal kde hlavu skloniť, keď apoštol Pavel nemal kde głowy skloniť, tak oni ho prijali do svojej domácnosti. Oni prijali go do svojego domu. A vidíte, že Pavel keď spomína na týchto manželov, i keď o tym małżeństwie Pavel mówi, przypomina, tak hovorí, že oni boli ochotný ešte aj svoj krk položiť za neho. On mówi o tym, že nawet svoje szyi za niego nadstawiali. Že ako slúžili. V jaký spôsob slúžili. A tak ďalej. I tak ďalej. Pozrime sa trošku bližšie, čo toto boli za manželia. Popatrzme trochę bliżej, co to było za małżeństwo. Viete, môj brat tu hovoril, že keď študoval tých synov Áronových, že jeden z nich bol Nádab. Marian mówił o tym, kiedy studiował synów Aaronowych, to jeden był Nadab. A ten, on hovoril, že to meno malo aké vážne značenie. I on mówił o tym, že jak vážne značenie miało to imię. A že vlastne niekde to meno aj charakterizovalo toho človeka. I v jaký spôsob to imię też charakterizovalo tego človeka. Aké je tvoje meno? Jaké je tvoje imię? Moje meno je Alexander. Moje imię jest Alexander. A viete, čo to znamená? Viete, co to znaczy? To je ten, ktorý miluje ľudí. To jest ten, ktorý kocha ľudí. A ja srdci cítim, že skutočne je to tak. Je to, odčúvam v svojom srdcu, že to rzeczywiście tak jest. Že ja milujem ľudí. Že ja kocham ľudí. Proste ja sa viem tešiť. Tu je moja manželka, keď ideme po meste a vidíme mladú rodinku s deťmi, tak ja sa tak kochám v tom, tak sa viem rozkošovať v tom, že som šťastný, ako keby to boli moje deti a moje vnúčata. Potrafię się cieszyć ludźmi, kiedy widzę taką rodzinę, która idzie przez miasto, ja potrafię się tak z nimi cieszyć, jakby to była moja własna rodzina. Moja Zuzka ma meno Zuzana? Moja żona ma na imię Zuzanna. A to jest Lalia. To jest Lalia po polsku? Lalia? Lilia? Lilia. Lilia. Lilia? Lilia. Już ste woniali niekiedy Laliu? Powąchaliście kiedyś Lilię? To ma omamujący woniu. To jest oszałamiający zapach. To jest nieco nadherne. To jest coś niezwykłego. Ale ja to widzę aj w jej charakterze, w jej żywocie. Widzę to w jej charakterze, w jej życiu. Wżdy, kiedy sa na nią poznam. Zawsze, kiedy popatrzę na nią. Wżdy, kiedy sa na nią usmiem. Zawsze, kiedy się uśmiechnę do niej. Tak z niej wyjdzie ta nadherna wonia tej Lalie. To ten piękny zapach lili z niej emanuje, wychodzi. Tak teraz sa pozrimy. Co znamenalo właśnie to meno tych to dwóch mężów? Popatrzmy, co imiona tych dwojga ludzi tego małżeństwa znaczyło. Mąż się wolał Akwila. Mąż miał na imię Akwila. A ona Priscilla. A ona Priscilla. Powiedzmy si najpierw o tej Priscilli. Powiedzmy najpierw o Priscilli. Priscilla to jest róża. Priscilla, to jest kwiat. To jest kwiat, róża. Który rozwoniała. Który rozwoniała. Który wydziela ten zapach. Proste, jaka ma być żona w domacności? Jaka ma być żona w rodzinie, w domostwie? Wiecie, ta żona wytwarza tu atmosferę rodziny. Żona wytwarza atmosferę rodziny. Sestra moja, nie myśli si, że niekto inny będzie wytwarzać atmosferę w twojej rodzinie, to jest twoja uloha. Siostro, nawet nie próbuj sobie wyobrazić, że ktoś inny wytworzy atmosferę twojego domu. To jest twoje zadanie. Ulohą żeny jest, aby żena wytwarzała taką atmosferę, że sam mąż będzie bardzo rad wracać do domu. Zadaniem żony, niewiasty jest to, żeby wytworzyć taką atmosferę w rodzinie, że mąż z radością będzie do tego domu wracał. A dzieci, proste, kiedy w szkole się skończy, tak zoberu taśki, a mama, tato domów. I również dzieci, kiedy już tylko dzwonek zadzwoni po lekcjach, to dzieci biegiem do mamy i taty do domu, biegiem. A jak ci zdá, że twój mąż chodzi nieskoro domów z roboty? Jeżeli ci się wydaje, że twój mąż przychodzi za późno z pracy do domu, tak prvoradie hľadaj problem u seba. Szukaj problemu najpierw u siebie. Że ci si tą przyciążliwą wonią, czy jesteś tym przyciągającym zapachem? Czy si to wonią, która szeri radość, pokój, dobrotu, tą krasę? Tym zapachem, który powoduje to piękną radość, to co jest potrzebne w domu. Albo czy tam jest nieco? Albo czy tam jest coś? Co się to nie zgoduje? Co nie powoduje tego? To co odpudzuje? To co odsuwa, odpędza. Odrzuca. W niektórych domácnostiach ani mąż się nie wraca z radością domów, a dokonca i dzieci chodzą nieskoro ze szkoły. W niektórych domach ani mąż nie wraca zawczasu do domu, ani dzieci ze szkoły do domu nie ciągnie. To ma wytwarzać jedna żona w rodzinie. To ma wytwarzać kobieta w rodzinie. A jak gdybyście si nic nie pamiętali z tego kazania. I gdybyście z tego kazania nic nie zapamiętali. Ale wy, siostry, si zapamiętajcie. Ale wy, siostry, to zapamiętajcie. Wy robicie tu domacą atmosferę. To wy budujecie, tworzycie tą rodzinną atmosferę. A wy budujecie aj tu przyciążliwą wonią tego domowa. I to wy wytwarzacie ten zapach, który pociąga. Ale co mówi Pan Jezus? Ale co mówi Pan Jezus? Że proste ten isty prameń nie może wydawać aj słodką aj horką wodę. Pan Jezus mówi, to samo źródło, ono nie może wytwarzać wody gorzkiej i słodkiej. Nie bądźcie jako takie faryzejki, że się pretwarujecie. Nie bądźcie jak faryzeusze, którzy się zmieniają. A nie bądźcie jako ani ty, którzy tam na zapadzie, kiedy się opytają, how are you? I'm fine. Nie bądźcie tak jak ci na zachodzie, jak zapytasz, jak się masz. Jest mi dobrze, cudownie. Mają szeroki uśmiech. Szeroko się uśmiechają. Ale za tym uśmiechem. Ale za tym uśmiechem. Nieraz jest nienawiść, gniew. Niejednokrotnie jest nienawiść, gniew. A niepokój. I niepokój. To jest faryzejstwo, to jest pretwarka. To jest faryzejstwo. A co mówi Pan udawanie. Jezus? A co mówi Pan Jezus? Że to, co się między sobą szepkają ludzie. I że to, co ludzie szepczą między sobą. To się będzie głaszać skazaniec. To będzie głoszone z kazalnicy. Będzie głaszane z ostrych. Z dachu to będzie ogłoszone. Proste, każde faryzejstwo, każda pretwarka wyjdzie na jaw. Każde faryzejstwo, każde udawanie to wyjdzie na jaw. A to faryzejstwo potem będzie na hanbu. I to faryzejstwo zawsze będzie na wstyd. Preto bądźmy uprymni. Dlatego bądźmy szczerzy. Kiedy nieco dajemy na stół, kiedy coś położymy na stół, tak dajmy to z łaską, dajmy to z miłością, a także pożegnamy tych gości. W taki sposób, że ubłogosławimy tych gości. Poczułem o jednym przypadku. Słyszałem o jednym takim przypadku, że jednej rodzinie pozwali kazaciela na obiad. Zdarzyło się, że w jednej rodzinie kaznodzieje zaprosili na obiad. No a ten kazaciel przyjął ten obiad. Ten kaznodzieja przyjął to zaproszenie na ten obiad. A powiedzieli mu, tak, jedz jako doma. I powiedzieli mu, no jedz tak jak w domu. No tak on się tak uwolnił, a jadł. No to on tak rozluźnił się i jadł. A naraz mu mówi ten domacy, wiesz co si myślim o kazacielu? I ten gospodarz w jednym momencie mu mówi, wiesz jakie mam zdanie na temat kaznodziejów? A on mówi, jakie? Jakie? A jeszcze ma pełne usta. Jeszcze miał pełne usta, jak to powiedział. A mówi ten domacy, że kazacielia są darmożraci. Powiedział, myślę, że kaznodzieje to są darmozjady. Tak mu... Proste aj z ust wypadło to, co miał. Jeszcze mu wypadło z ust to, co już tam miał. Ale tak go miło przywitali. Tak miło go przywitali. Tak, proste, czuć się jako doma. Czuj się jak u siebie w domu. A koniec ukazało się, że się na niego dziwają jako na darmo. A ostatecznie okazało się, że patrzą na niego jak na darmozjada. Nie pestujmy faryzejstwo. Nie pielęgnujmy faryzejstwa. Wiecie, to co tam stało w tej domacności. Wiecie, to co wydarzyło się w tamtym domu. Ale widzicie, że to poczuła i tuto w Kielce. Ale zobaczcie, słyszą o tym nawet tutaj w Kielcach. A wiecie, prečo? Lebo to Pan Jezus powiedział. Wiecie dlaczego? No bo Pan Jezus to powiedział. Że to, co jest skryte, to się będzie głaszać. To, co jest ukryte, będzie głoszone. A preto hľadźcie, sestry, abyście byli wżdy lube, mile, proste... Ale zo serca. Szukajcie tego, dbajcie o to, żebyście były siostry miłe, przyjemne, z serca. Jedna siostra przychodzał k niej nawściewa. Do jednej siostry przyszły odwiedziny. A przychodzał kazaciel na nawściewę. Nie uhlasy. Przyszedł kaznodzieja niezapowiedziany. Tak się pozrela przez okno. Popatrzyła przez okno. Mówi, aj to teraz czerti niesu sem. I tego teraz tu diabli przynieśli. A mały chłopiec to poczuł. A mały chłopak to usłyszał? No, kiedy przyszedł kazaciel, no kiedy witajcie brat kazaciel. Kiedy kaznodzieja wszedł do środku, no witaj bracie kaznodziejo. Aki sme radi, że si przyszedł. Jacy jesteśmy szczęśliwi, że przyszedł. Posadź sa. Usiądź sobie. Tak sa posadził. Usiadł sobie. A mały chłopiec ho obchadzał kolom dokoła, pozerał ho. Ten mały chłopak krążył wokół niego naokoło. A pyta sa kazateľ, ty poczuwaj, ty prečo... Co tak na mnie obdziwujesz? A ten kaznodzieja tak patrzy na niego i pyta, czemu mnie tak obchodzisz? Co cię tak interesuje? No, mamička pred chvíľou hovorila, že ťa diabli sem nesú, a kde si nechal tých diablov? Bo mama povedala, že ti diabli priniesli, i si zastanavam, kde tých diablov zostavíš. Vidíte? To farizejstvo vyšlo na von. To farizejstvo vyšlo na zevnoč. Sestry moje. Moje sestry. Vy máte veľkú možnosť. Veľká šansa, možlivosť je pred vami. Aby ste svoju krásu, že by ste svoje piękno, nielen svojimi šminkami a svojimi rúžmi ukázali. Pokazivali nie tylko pri pomoci šminek i rúžu, ale vašej čistej úprimnej lásky. Ale přes vašu čistou i šťerou miłość. A vezte, že tí hostia to vycítia. A vešte v tom, že ti gostie to odčujú. Bratia, dali sme tým sestrám však. Bratia, doložili sme sestrom, tak? Teraz poďme, čo dáme bratom. Sestry, teraz vypočúvajte. Sestry, teraz vyskúhajte, co priložíme braťom. Tento Boží muž Akvila, to meno má význam, že to je orol. Akvila to je orol. To imię Akvila znaczy orzeł. Viete, muž má byť takým ochrancom svojej rodiny. Muž má byť takým ochroncom, ktorý chráni svoju ženu. Ktorý chráni svoju ženu. Chráni svoje deti. Chráni svoje deti. Chráni svoju domácnosť. Chráni svoje domostvo. A žena i deti majú istotu v jeho blízkosti. I žena i deti majú pevnosť, majú spokoj v jeho obecnosti. Úlohou muža je, aby zabezpečil rodinu. Zadanie mężczyzny jest, żeby zabezpieczyć swoją rodzinę. Je to veľmi falošné. To jest bardzo fałszywe, nieprawdziwe. Keď muž povie žene, no keď potrebuješ viacej peňazí, tak chod do zamestnania. To je bardzo niewłaściwe, jeżeli muž mówi do żony, jeżeli potrzebujesz więcej pieniędzy, idź do roboty. To nie je správne a nie je to dobre. To nie jest ani właściwe, ani dobre. Proste muž musí tak pracovať. Mężczyzna musí tak pracovať. A tak sa musí obetovať pre svoju rodinu. I tak musí ofiarovať sa dla svojej rodiny. Aby tá rodina mala to, čo potrebuje k základným svojim potrebám. Żeby tá rodina miała, co potrzebuje na svoje fundamentálne potreby. Aby žena nemusela rozmýšľať o zamestnaní. Żeby žena nemusela myšľať o zatrudnení. Tu je moja manželka. Tu je moja žena. Môžete sa jej opýtať. Môžete jej zapýtať. Či som jej voľa, kedy za 46 rokov, čo len raz povedal, či mala by si ísť do zamestnania. Či kiedykolwiek przez te 46 lat choćby raz powiedziałem jej, powinnaś się zatrudnić. Nigdy som jej to nie powiedział. Nigdy jej tego nie powiedziałem. Ale kiedy som widział, że ta rodzina ma potrzeby, ale kiedy widziałem, że ta rodzina ma potrzeby, tak som wyciągnął swoje rękawy, podwinąłem swoje rękawy, a išiel som a robil som ešte aj navyše nejaké veci. I robiłem rzeczy ponad to, które normalnie robiłem. Wspominam si ako kazateľ, prišla taká situácia. Pripomínam sobie, že ja ako kaznodieja miałem taką sytuację. Bolo to ešte už pred mnohými rokmi. To bolo wiele lat temu. Moje deti ešte dorastali. Moje deti vtedy ešte dorastali. A prišla za mnou dcerka a hovorí, tatínko, chcela by som ísť na misijnú, tak na misiu. I przyszła do mnie córka wtedy i powiedziała, tato, chciałabym pojechać na misję. A mówię, no tak, co ci w tym brani? A ja mówię, a co ci w tym przeszkadza? A ona mówi, no nic mi nie przeszkadza, len, że czy z tym zgłasisz, a czy mi dasz pieniążki. I ona mówi, no nic mi nie przeszkadza, ale tylko czy się z tym zgadzasz i czy dasz mi pieniądze. U, mówi, a kolko? A ja mówię, o, a ile? A keď povedala, že koľko, tak skoro mi peňaženka poskočila vo vrecku. Jak povedala, ile, to až mi portfel drgnul v kieseni. Ej, a vedel som, že ja tie peniaze nemám. Ja vedel, že nemám tých peniazy. Modlil som sa. Modlil som sa. Čakal som proste tú milosť Božiu. Čakajem na láske pána. Ale nie to, že niekto mi donesie tie peniaze. Ale nie, že ktoš priniesie mi tie peniaze. Ale prosil som pána, aby mi dal takú príležitosť, aby som si tie peniažky mohol zarobiť. Ale prosím pána, že by dal mi takú možlivosť, že by mohol tie peniaze zarobiť. A viem, že to už bol posledný deň, keď bolo treba zaplatiť. I viedem, že to už je ostatný deň, kedy treba zaplatiť. A vedel som, že moja dcerka s napätím čaká, kedy jej tie peniaze dám. I viedem, že moja córka s napätím očakuje, kedy dám jej peniaze. A ja som volal na pána. A ja volal do pána. A naraz prišiel jeden kazateľ. I v momente prichodzi jakiś kaznodzieja. A hovorí, brat Šanko. I mówi, brat Aleksandrze. Vieš, čo sa mi stalo? Vieš, co mi się stało? Katastrofa. Katastrofa. Proste narazil som s kolesom na nejaký obrubník a kolesa mi takto stoja. Vjehałem samochodem na jakiś krawężnik i koła mi skierowały się ku sobie. Skrivil som si aj nahrazník, skrivil som si aj blatník. Zgiąłem i zderzak, i błotnik. A ja mu hovorím, sláva Bohu. Ja mówię, chvála Bogu. A hovorím, Ja tu pláčem a ty tu chváliš Boha. On mu je tu pláča a ty Boga chváliš? Lebo, a ja mu hovorím, ja sa modlím za tie peniaze, čo sú v tvojom vrecku. No, ja mówię do niego, no bo ja się modlę o te pieniądze, które jeszcze ty masz w kieszeni. Hovorím, daj, porobím ti to všetko. Dávaj to auto, zrobię ci wszystko. To, čo inokedy mechanici urobia za 2 alebo 3 dni, ja som to za niekoľko hodín spravil. To, co inni mechanicy robią 2-3 dni, ja to zrobiłem za kilka godzin. Potil som sa, robil som. Pociłem się i robiłem. A potom hovorí, no tak, koľko som to dlžný? I on potem pyta, ile jestem dłużny. A ja som povedal to číslo, ktoré potrebovala moja dcerka. Ja povedzem tą kwotę, którą moja córka potrzebowała na wyjazd. A hovorí, to len toľko. On mówi, tylko tyle? A hovorím, toľko. Tyle. Budem veľmi vďačný, keď mi toľko dáš. Będę ci bardzo vďačný, jeżeli dáš mi tyle. Lebo práve toľko potrebuje. Bo właśnie tyle potrzebuje. A on dal. Dal. A ja som išiel na poštu. Poszedłem na pocztę. A vyplatil som to, čo moja dcerka potrebovala. I vybrajem to, co moja córka potrebovala. Pozrite sa, ja som mohol všelijakým iným spôsobom sa k tomu postaviť. Zobaczcie, mogłem zaradzić temu v jakýkoľvek inny sposób. Ale Boh ťa požehná. Ale Pán Boh ťa pobogosławi. Keď ťa Pán Boh požehnal, jeżeli Pán Boh ťa pobogosławił, on ti nepožehná len tvoju hlavu. On nie pobogosławił tylko twojej głowy. Ale požehná ti aj ruky. Pobogosławi twoje ręce. Aby ti nestali tak ako krtkovi od roboty. Żeby nie były w ten sposób od roboty, czyli dwie lewe. Ako krtko. Co to jest? Krtko? To je ten malý čočko. A kreč, żebyś nie miał łapek jak krecik mały. Ale aby si sa vedel k robote postaviť. Ale żebyś był w stanie stanąć do pracy. Nie bojcie sa práce. Nie bójcie się pracy. Nie bojcie sa wysukać rukawy. Nie bójcie się podwinąć rękawy. Boh ti da silu. Pan Bóg da ci siłę. Ty nie smiesz być ten, który cuwasz. Nie możesz być tym, który się cofa. Ty musisz być ten, który bojuje, że zapasisz o swoją rodzinę. Musisz być ten, który walczysz i bojujesz o swoją rodzinę. Nie żenu posielać, chodź nieco zarobić. I nie kobietę wysłać i coś zarobić. Ale ty musisz mać tu odpowiedzialność. Ale ty musisz wziąć tą odpowiedzialność. To jest właśnie postoj orła. To jest postawa orła. Niektórzy mężowie są taki bojazliwi. Niektórzy mężczyźni są tacy bojaźliwi. Jako wrabce. Jak wróble. Nie wiem, czy ste widzieli, ako wrabce, kiedy je wiele krików, ako sa chowają. Nie wiem, czy przyglądaliście się, jak się wróble zachowują, jak jest dużo krzyku. Tak, tak. Krzyku, to krików, to znamená tych busz. Jak skrzydła szumią? Nie. Kriki, kriaki, hej? Kriaki. A jak jest dużo krzaków? Krzaków, nie kriku. Bolačo mi neštimuje v uchu. Proste, keď je veľa kriakov a tam vrabce sú na jednom kriaku a naraz niečo ich vyruší, tak vrr a idú do druhého kriaku. Tam ich niečo vyruší, tak idú do tretieho kriaku. No i tak z wróblami, jak one siedzą na tym jednym krzaku, a coś się wystraszy, to one przefruną i usiądą na drugim krzaku, a tylko coś się postraszy, to przefruną i usiądą na trzecim krzaku. Boże słowo nas nie prirovnáva jako wrabcom, które mają strach. Boże słowo nie porównuje nas do wróbli, które się boją. Ale nás porovnáva s orlami. Ale porovnuje nás do orlov. A to je akvila. To je akvila. Orol, on si nerobí hniezdo ani na strome, ani nejakých húštinách. Orol nerobí svojego hniazda na dřevie, v jakých chaščách. Ale on si robí na skale. Ale on robí gniazdo na skale. Na nieprípustnom mieste. V takým nie do zdobycia miejscu. Kde ani líška sa nedodrapie. To miejsce, kde nawet lis się nie dodrapie. A on presne vie, že to je to miesto. I on dokładnie vie, že to je to miejsce. Tam si založí svoje hniezdo. Tam založí svoje gniazdo. A tam sa stará o svoje mláďata. I tam troši sa o svoje młode. A to nie je nejako dole, ale to je hore. I to nie je nikde na dole, ale to je vysoko u góry. A on odtiaľ z hora sa díva dole z takej Božej perspektívy. I on patrzy tam z góry na dół, tak z Božej perspektívy. Viete, vrabce, oni majú prízemné lety a prízemný pohľad. I vruble one majú, latajú nad ziemią i také ziemské spojrzenie majú na wszystko. Ale orol má pohľad z hora. Ale orzeł ma spogląda z góry. Brat mój. Bracie. Mene Pana Ježiša ti zvestuje. Zvestuje ti v imieniu Pana Ježiša. Dívaj sa na život. Pač na życie. Na svoju rodinu. Na svoju rodzinę. Ale aj na život okolo teba. Również na życie wokół ciebie. S týmto pohľadom orla. Z tego, z perspektywy orła. A neboj sa. Neboj się. A teraz, co się dzieje w świecie? Również w nawiązaniu do tego, co teraz się dzieje w świecie. Gdziekolwiek idę, tak ja widzim aj mężów, którzy są wytraseni od strachu. Co będzie z nami? Widzę mężczyzn, którzy trzęsą się ze strachu i mówią, co będzie z nami. Ale to jest pogląd wróbla. To jest punkt widzenia wróbla. Ty musisz się dziwać na całą sytuację tego świata jako orol. Musisz na całą sytuację dzisiejszego świata patrzeć jak orzeł. A jako ten, który się dziwa jako Bóg. Jak ten, który patrzy tak jak Bóg się patrzy. Lebo inaczej będziesz żyć w strachu. Bo inaczej będziesz żył w strachu. Będziesz przelatywać z miejsca na miejsce. Będziesz przelatywał z miejsca na miejsce. A keď si budeš myslieť, že už istota, zase príde neistota. I budeš myslel, že to už pevné, a to znovu nepevné. Tí, ktorí očakávajú na Hospodina, ti, ktorí očakujú na Pána, tak hovorí Izaiáš v 40. kapitole, tak mluví Izaiáš v 40. rozdiale, znášajú sa na perutiach ako orly. One podnoszą się na skrzydłach jak orły. Ty očakávaj na Pána. Očakuj na Pána. Niektórzy mówią, że to są trudne czasy, ciężkie czasy. Niektórzy mówią, to są ciężkie czasy. A wiecie, co ja mówię? A wiecie, co ja mówię? To są najkrajsze czasy całego mojego życia. To są najpiękniejsze czasy całego mojego życia. A wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Lebo sa dívam na tą sytuację, ako sa díva Boh. Bo ja patrzę na tę sytuację, jak Bóg patrzy. A nigdy nie byli ludzie tak prístupni Ewangeliu, ako sú dnes. I nigdy ľudia by nebyli tak otvarti na Evangelie, jak sú dzisiaj. A to je náš čas. To je náš čas. To nie je čas vrabcov. To nie je čas dla vrúblí. Ale to je čas pre orlov. To je čas dla orlov. Brat môj. Bratie. Ty sa neporovnávaj s vrabcami. Nie porównuj się z vrúblem. Ale sa porovnávaj s orlom. Ale upodobni się do orła. Neboj sa. Neboj się. Keď vidíte letieť vrabca, kiedy widzicie, jak wróbel leci, ako máva krídlami? Jak macha skrzydłami? Proste macha krídlami. Po prostu macha i macha. Ani to nevidíte, len tú vibráciu tých krídiel. Nawet nie do końca możemy to zobaczyć, tylko domyślamy się vibrácii tych skrzydeł. Ale pozrieme sa, akú má stravu vrabec. Ale zobaczcie, jaký pokarm má vrúbel. Tu znajdzie nieco na internecie. Tu coś w internecie znajdzie. Tam nieco. Tam coś znajdzie. Tu pozobę nieco. Tu coś podziobie. Tam nieco pozobę. Tam coś pozbiera. No, ma wrabczy charakter. Ma taki wróblowy charakter. Pamiętaj, jak będziesz len z internetu zażywić. Zapamiętaj, jeżeli będziesz się żywił tylko w internecie. Tak będziesz mieć charakter wrabca. Będziesz miał charakter wróbla. Ty masz Boże Słowo. Masz Boże Słowo. Czytaj si go. Czytaj go. Maj ściszenie z Panem. Miej czas uciszenia przed Panem. Daj czas Duchu Świętemu, aby przehowarał Twojemu sercu. Daj czas Duchowi Świętemu, żeby przemawiał do Twojego aby serca. Aby przemieniał Twój charakter. Żeby zmieniał Twój charakter. Aby si na Chrystusa się podobał w swoim charakterze. Żebyś upodobnił się do Chrystusa w swoim charakterze. A to jest twarda strawa. To jest twardy pokarm. To nie jest to, że co gdzie znajdę. Nawet co gdzie znajdę, to nie jest to nie jest to, co znajdziesz. Wróbel to, co znajdzie, to wydziobie. Orol ma twardą strawę. Orzeł ma twardy pokarm. A wiecie, co jest ta jego twarda strawa? Wiecie, co jest tym jego twardym pokarmem? Ciało a krw. Ciało i krew. On kiedy ma tu swoją korzyść, tak jest tu korzyść, jest to ciało. I on, kiedy ma tą swoją ofiarę, to on je to ciało i pije tą krew. A preto mówi Pan Jezus, kto je moje ciało, a pije moją krew. I dlatego Pan Jezus mówi, kto je moje ciało i pije moją krew. Je w nim żywot. W nim jest życie. Halleluja. Halleluja. Ty nie możesz len jakimi myślienkami albo filozoficznymi uwagami zażywić. Nie możesz tylko jakimiś myślami albo filozoficznymi spojrzeniami żyć swojego życia. Ty musisz żyć słowem Chrystowym. Musisz żyć słowem Chrystowym. Lebo to słowo stało ciało. Bo to słowo stało się ciałem. A to ciało staniło między nami. I to ciało zamieszkało wśród nas. A myśmy się dziwali na niego. Myśmy patrzyli na niego. A był pełny miłości a prawdy. On był pełen łaski i prawdy. O tym to ciałem sasić. Tym ciałem a tą krwą. I tą krwią. Która tam ciekła na Golgocie. Która ciekła na Golgocie. Która obmyła twoje grzechy. Która omyła twoje grzechy. Która cię wykupiła. Która cię wykupiła. Która cię usprawiedliwiła. Która cię usprawiedliwiła. Z toho czerpaj siłę. Z tego czerp swoje siły. Co myślicie, odkiaľ by som mal odwagę tak to mówić, jakby som sa nie sítil tym ciałem Chrystowym, a nie sítil tą krwą? Jak myślicie, skąd bym miał odwagę, żeby w taki sposób mówić, gdybym to, tym ciałem i tą krwią się nie żywił? To jest twardy pokarm. To jest twardy pokarm. Na niektórych ludzi nie, że mówić mu nie możecie nic, ani się usmiać na niego nie, nie możecie, lebo on si domyśla, że go wysmiewać. Na niektórych ludzi się nie możesz ani... Na niektórych ludzi nawet nie możesz popatrzeć, a nawet uśmiechnąć się do niego nie możesz, bo on myśli, że się wyśmiewasz z niego. A nie zniesu, mało zniesu. Oni nie potrafią nic znieść, mało znoszą. Ale ja muszę znieść twardą krytykę. Ja muszę znosić twardą krytykę. Ja nieraz krytykuję nie len ludzie ze świata, ale aj cyrkę. Mnie krytykują nie tylko ludzie ze świata, ale też Kościół mnie krytykuje. A muszę jedno trochę obstać. Muszę ostać się w tym. A muszę z tego, co widzę, że trzeba czynić pokanie, czynim pokanie. I z tego, co widzę, że muszę pokutować, to pokutuję. A nieraz aj pogląd mojej rodziny. Również czasami nawet spojrzenie mojej rodziny. A to jest twardy pokarm. To jest też twardy pokarm. Lebo mi powiedzia do oczy, co si myślę. Bo oni w oczy mi powiedzą, co myślą. A ja to muszę nie być nietrpezliwy, nie być wybuszny. Nie mogę być niecierpliwy, nie mogę być wybuchowy. Ale muszę się zamyśleć nad sobą. Ale muszę się nad sobą zastanowić. A iść Panu Jezusowi. Iść do Pana Jezusa. A aby som bral to jeho slovo, żeby wziąć jego słowo. A na základe jeho slova i na fundamencie jego prežíval słowa tú premenu. Przeżywać tą przemianę. To jest ten twardy. To jest ten twardy pokarm. Brat mój, môžu ti povedať ľudia pravdu? Bracie, mogą ludzie ci powiedzieć prawdę w oczy? Ja som jednom bolo to v Čechách, v jednom zbore. To wydarzyło się w Czechach, w jednym zborze, co teraz powiem? Była pełna ta miejscowość. Pełna sala ludzi. A mówię, no, teraz doktory wyjdą. Teraz niektórzy wyjdą. Kiedy powiem toto. Kiedy to powiem. A powiedziałem. I powiedziałem. Moji milovaní bratia. Moji umilovaní bratia. Milujte svoje ženy. Kochajte svoje ženy. V tom momente vstal jeden človek a hneď bolo o jedno miesto viacej. V tým momente vstal jeden mężczyzna, vyšiel i už jedno miesto bolo voľné. No on to nezniesol. On nevytrzymal tego. Nezniesol. Nevytrzymal. Lebo pre neho to bolo tvrdý pokrm. Bo dla niego to bolo tvrdým pokarmem. Pre niekoho môže byť aj toto kázanie tvrdým pokarmem. Dla kogoś to kazanie môže byť tvrdým pokarmem. Ale skloň svoju hlavu. Ale pochyl svoju głowę. Vieš, tedy keď ten orol sa cíti, on skláňa svoju hlavu. Až k svojim nohám. Kiedy orzeł się karmi, to on musi swoją głowę pochylić aż do samego dołu. A ty len wtedy będziesz mieć użytok aj z tohoto kázania, ak pochylisz swoją głowę, pochylisz swoje serce. Ty będziesz też miał korzyść z tego kazania, kiedy swoją głowę i swoje serce pochylisz. A toto, tento twardy pokrm dáva orlovi silu. I ten twardy pokrm daje orłu siłę. Keď sú tie prúdy vzdušné, i keď sú tam u góry tie prądy powietrzne, orol nemáva krídlami. Orzeł nie macha skrzydłami. On zoskočí z tej skaly. On zeskočí ze skały. A drží pevne tie krídla. I trzyma stabilne, mocno svoje skrzydła. Ale ide proti vetru. Ale on ide vbrev viatrom. Ostatní ptáci sa snažia ísť v súlade s vetrom. Pozostałe ptaki starają się iść z prądem. Ale orol ide proti prúdu. Ale orzeł ide pod prąd. Nie boi sa tych tlaków. Nie boi się tego, tej presji. Nie boi sa toho, že proste, joj, teraz taký silný vietor. On nie boi się, on teraz taki silny wiatr przede mną. Lebo ma pewne krídla. Bo on ma mocne skrzydła. On ma proste wywinute to svalstvo. Te mięśnie ma wyćwiczone. Które spewniają toho orla. Które umacniają tego orła. A on využíva protivenstva. I on wykorzystuje te przeciwności. Keď máš, brat môj, protivenstvo. Bracie, kiedy masz przeciwności, radujesz się? Cieszysz się z tego? Albo się stiażujesz. Albo się żalisz. A się stiażujesz, kiedy masz ciężkości, że masz trudności, tak si wrabec. Jesteś wróblem. A kiedy masz ciężkości, a radujesz się? I kiedy są trudności, a ty się cieszysz, tak si orł. To jesteś orłem. Sestry, dobre im dávame však. Siostry, dovaliliśmy im. Mužovie bratia. Mužovie bratia. Ale základ toho, aby boli pevné naše krídla. Fundamentem tego, żeby naše skrzydła były mocne. Musíme mať pevnú stravu. Musíme mieć mocný pokarm. A nebáť sa. I nebáť sa. Keď prichádza akýkoľvek ťažký problém do mojho života. Kedy prichádza akýkoľvek trudný problém do mojego viete, życia. Viete, ako reagujem? Viete, v jaký spôsob reaguje? O Panie Ježišu. O Panie Jezu. Teraz budem vidieť Tvoju slavu. Teraz zobaczę Twoją chwałę. V tejto ťažkosti. V tej trudnosti. V tejto neprehľadnej situácii. V tej nie do pokonania situácie. V tomto útoku. V tým ataku. V tomto, v týchto ťažkých chvíľach. V tých trudných chvíľach. Budem vidieť Tvoju slavu. Zobaczę Twoją chwałę. Aleluja. Aleluja. To je to protivenstvo. Ono mi pomáha. Te przeciwności mi pomagają. Lebo písmo hovorí. Bo písmo mówi. Že milujúcim Boha. Že tým, ktorí Boga milujú. Všetky veci napomáhajú k dobrému. Všetky rzeczy pomagają ku dobremu. Prišiel človek, ktorý mal nabitú pištoľ a tak to mieril na mňa. Prišiel človek, ktorý miał nabitý pistolet i v taký spôsob mierzył do mnie. Skrípal zubami. Zgrzytał zębami. A nadával. I narzekał. A držal na mňa takto pištoľ. I trzymał pistolet skierowany w moją stronę. A hovorí, bojíš sa ma? I povedal, bojíš się mnie? A ja som sa pozrel na neho. Ja popatrzyłem na niego. Ďakujem pekne. A hovorím mu. I powiedziałem do niego. Nebojím sa ťa. Nie boję się ciebie. Ta pištoľ stále bola na mňa. A ten pistolet ciągle był na mnie skierowany. Nebojím sa ťa. Nie boję cię się. A prečo sa ma nebojíš, keď sa ma celé mesto bojí? Dlaczego się mnie nie boisz, kiedy boi się mnie całe miasto? Však ty vieš, kto som ja. Przecież wiesz, kim jestem. A som povedal, áno, viem. A powiedziałem, tak, wiem. Ale ja sa ťa nebojím. Ale ja się ciebie nie boję. Prečo sa ma nebojíš? Dlaczego się mnie nie boisz? A ja mu hovorím, preto sa ťa nebojím. Powiedziałem, dlatego się ciebie nie boję. Lebo ťa mám rád. Lebo ťa kocham. On sa díval chvíľu na mňa. Přes chvíľu páčil na mne. Rovno sa mi díval do očí. Páčil mi prosto v oči. A ja som v pokoji sa díval na neho. A ja v spokoju páčujem na niego. Potom chytil tú pištol. Chytil tom pistolet. Pichol si ju za opasok. Vložil ju za pasek. A hovorím mu. I povedziałem do niego. Povedz, čo ťa trápi. Powiedziałem, powiedz, co cię trapi. A kiedy si wylał swoje serce? I kiedy on wylał swoje serce? Tak som mu povedal, idź, wyrieś tu rzecz. I powiedziałem, idź, rozwiąż tą rzecz. Tak to mówi Pan Jezus. I tak mówi Pan Jezus. Tam, gdzie ty idziesz, sa nie będzie strzelać. Tam, gdzie idziesz, nie będzie się strzelać. A potem sa wrać sem. A potem przyjdź tutaj. A zdamy dziaku Bogu. I oddamy wdzięczność Bogu. A on padol mi okolo krku. Rzucił mi się na szyję. A plakał. I płakał. A wiecie, jako ma objął, a jako plakał. Wiecie, jak mnie objął i płakał. Całe jego wnętrze tak skakało. Całe jego wnętrze się trzęsło. A tu była ta pistol. I tu był ten pistolet. A jako ho to tak nadwigowało, tak mi tak pupok hladkała ta pistol. I ten jego pistolet tak głaskał mnie po pępku. Dobry pocit. Dobre uczucie. A potem ma odsotil. I potem mnie odepchnął. A odišiel. I poszedł. A hovorím, vráť sa, keď to vyriešiš. I powiedziałem, jak to rozwiążesz, to wróć. A tu zdáme Bohu cześć. I tu oddamy cześć Bogu. A on sa vrátil. I wrócił. A hovorí, ako si to ty mohol vedieť, že to takto dopadne? I on mówi, skąd ty to mogłeś wiedzieć, že to się tak zakończy? Hovorí, z mnoho desiatok prípadov sa nestane ani jeden taký prípad. Z dziesiątków przypadków ani jeden w taki sposób się nie kończy. Czekał som, že do mňa to napália. I czekałem, kiedy strzelą w moją stronę. Ale ty si povedal, že nie bude sa strieľať. A ty powiedziałeś, že nie będzie się strzelać. A ja som robil všetko tak, ako si povedal. Zrobiłem wszystko tak, jak powiedziałeś. Jak povedal Pán cez teba. Tak, jak Pan Bóg przez ciebie powiedział. A ja som odišiel spred nich. I odszedłem sprzed nich. Każdą chwilę som czekal, že to do mňa napália. Ciągle oczekiwałem, že strzelą do mnie. A keď som zašiel za roh, i kiedy zaszedłem za róg, tak som sa uštipol, že či to je pravda, že žijem. Uštipnąłem się jeszcze, żeby się upewnić, że żyję. A potom som si spomenul. A potem sobie przypomniałem. Vráť sa a vzdáme chválu Bohu. Že powiedziałeś, wróć tu i oddamy chwałę Bohu. A on prišiel. I on przyszedł. A tam, gdzie mierzył pistolą na mnie. I tam, gdzie mierzył pistoletem na mnie. Na tych kachliczkach. Na tych kafelkach. Teraz tam klęczał. Teraz tam klęczał. A wydawał swój żywot Panu Jezusowi. I oddawał swoje życie Panu Jezusowi. Ale gdybym się bał. Ale gdybym się bał. Zachowałbym się jako wróbel. Zachowałbym się jak wróbel. Powiedziałbym som manželke, žena moja, rýchlo volaj policii. Powiedziałbym do małżonki, żono, dzwoń na policję. A lietałbym som hore dole jako splašená sliepka po dole. I biegałbym jak spłoszona kura góra dół. A nie, žiadna sláva Božia. I żadnej chwały dla Boga. Ale čím väčší je tvoj problém, ale im większy jest twój problem, tym väčšia je pripravená sláva Božia. Tym większa w tym jest przygotowana chwała dla Boga. Bracie, ty nie jesteś vrabec. Nie jesteś wróblem. Jesteś orol. Jesteś orłem. Keď jesz ten pewny pokarm. Jeżeli karmisz się tym twardym pokarmem. A ja miluję słowo Pana Jezusa. Ja kocham słowo Pana Jezusa. Ja go miluję z całego serca. Kocham go z całego serca. Każdy dzień mu to wyznaję. Każdy dzień wyznaję mu to. Każdy dzień wyznawam aj swoje żuszkę, że ją miluję. Każdego dnia wyznaję też miłość swojej żony. Ale niekolkokrat wyznawam aj Panu Jezusa. Ale wielokrotnie wyznaję też swoją miłość Panu Jezusowi. A kiedy są już tak unaweni, że tak czuję, że są na doraz. I kiedy już jestem tak zmęczony, że już wydaje mi się, że to jest koniec. Wiecie, co jest to moje posłynne? Wiecie, co jest to tym ostatnim? Panie Ježišu. Panie Jezu. Ja ťa z celého srdca milujem. Kocham ťa z celého srdca. To je sila. To je moc. To je sila. To je moc. Čo by boli tvoje posledné slova? Jaké by boli tvoje ostatné slova? Jaj? Uo. Nie, jaj, to, že keď reaguješ na nejaký strach? Ojej, ojej. Alebo? Alebo? Pane, milujem ťa. Pane, kocham ťa. Tu som. Tutaj jestem. Stáva sa niekedy, čo sa mi ťa zdáža, že títo orly pretlčnú, pretože majú veľa tej stravy. Že orel utúči sa, bo má za dużo jedzenia. A veľa pevnej, dobrej stravy. I bardzo dużo dobrego, twardego jedzenia. A keď nemá toľko pohybu. I kedy nie rusza się wystarczająco. Tak sa zvykne objaviť taká nemoc. Taká choroba się objavia wtedy. Pretože už potom menej sa stravuje, menej je. Bo v konsekvencii to vygląda tak, že on potom už mniej się karmi. Lebo je ťažký. Bo jest ciężki. A začína mu medzi zobákom a medzi hlavou vyrastať taký nárastok. I objavia sa to v taký spôsob, že medzi dziobem a głową má taką narośl. A ono to je taká to narastá ako taká kosť, ale to nie je spojené s kosťou, ale to je ako taký nádor. To rośnie jakby podobne do kości, ale to nie jest połączone z kością, taka narośl po prostu. A to narastnutie tomu bráni vo výhľade. I tá narośl vtedy, keď ona rośnie, przeszkadza mu to v widzeniu. A nevidí tú svoju korist. I on nevidí svojej ofiary. A orol začína zomierať. I vtedy orol začína umierať. Ale ten orol, ktorý dostane milosť od Boha. Ale ten orol, ktorý dostaje láske od Boga. A nechce zomrieť. I nechce umrzeť. Postaví sa k skale. Stane pred skalou. A s tým zobákom dovtedy ďube do tej skaly. I tým ďubem tak dlho uderza v skale. Že sa mu uvoľní, od toho nárazu sa mu uvoľní. Že tá nároč, ktorá je nad jeho džobem, ona odpadne. A vtedy vie zodvihnúť hlavu. I on vtedy potrafí podnieť głowę. Brat môj. Bratie. Buď ťa hriech oddelí od stravy, od Božieho slova. Alebo grzech oddelí ťa od pokarmu, od slova Božego. Alebo ťa pokrm oddelí od hriechu. Albo pokarm oddelí ťa od grzechu. Vieš, keď ty zanedbáš Božie slovo. Vieš, jeżeli zanedbáš slovo Bože. Tak už prestávaš byť tým akčným orlom. Vtedy přestaješ byť tým aktívnym orlem. Ty musíš žiť Božím slovom. Musíš žiť Božím slovem. Lebo keď ty prestávaš sa krmiť tým živým Božím slovom. Bo kedy přestaješ sa krmiť tým živým Božím slovem. Tak začína prichádzať hriech. Začína vtedy prichodiť grzech. Spomeňte si na Šalomuna. Připomnite sobie Salomona. Ktorý v starosti. Prišiel do hriechu. Došiel do grzechu. To je presne jeho prípad. To je dokładnie jego przypad. Jego on sa stal duchovne slepým. Duchovo stal się ślepy. Ale keď ty vidíš, že prišiel hriech do tvojho života. Ale kiedy vidíš, že prišiel grzech do tvojego życia. Tak dovtedy tlč na tú skalu. Tak długo uderzaj w tą skalę. Lebo Pan Jezus powiedział, klopcie, otworzy się wam. Pan Jezus powiedział, pukajcie, a będzie wam otworzone. Hľadajcie, a znajdziecie. Szukajcie, a znajdziecie. A to wtedy klop. Tak długo pukaj. Dovtedy sa kor przed Bohom. Tak długo kusz się przed Bogiem. Keď ten hriech zosłabnie w twoim życiu. Aż ten grzech osłabnie w twoim życiu. A Pan Jezus cię od niego osłabnie. I Pan Jezus cię od niego uwolni. A potom tento orol znovu zlietne. I znovu ten orzeł staje się lżejszy. Uvidí svoju korist. Zobaczy svoju ofiarę. A znovu sa vráti do neho život. I znovu povrúci życie do niego. Spravedlivý, keby aj padol. Spravedlivý, nawet gdyby upadł. Ale Hospodin ho pozdvihne. Ale Pán go podniesie. Aj teba pozdvihne Pán. I tebe podniesie Pán. Budem končiť. Bende končil. Vidíte, aké je to nádherné, keď v jednom dome je aj orol, aj rúža. Zvočia, keď to je cudovné, keď v jednom domu je i orol, i rúža. A keď Duch Svätý hovoril k tebe, brat môj... Ježeli môj bratie Duch Svätý mluvil do tebe... Aj k tebe, sestra moja. I do tebe, moja siostro. A uvidela si svoj charakter, aj ty, brat môj, ako v zrkadle. I zobaczyłaś svoj charakter, również ty, bratie, tak jak v lustrze. A chceš vydať plne svoj život Pánu Ježišovi. Ježeli zupełnie chceš oddať svoje życie Pánu. Nechceš sa vyhovárať na podmienky a na ťažkosti. Nechceš sa vymaviať okoličnosťami i trudnosťami. Lebo práve tie ťažkosti a zúfale situácie sú na to, aby si sa stal orlom. Bo vlastne te trudné situácie preškodou sú po to, aby stal sa orlem. A keď si dotknutý Božím slovom. Ježeli jesteš dotknutý Słowem Bożym. A chceš, aby si sa stal tým mocným Božím služobníkom. I chceš sa stať tým mocným Božím sługą. A ty, sestra moja, tou rozvoniavajúcou rúžou. I ty, droga siostra, tą pachnącą rúžą. Ak je tu niekto medzi vami taký. I jeżeli ktoś wśród was jest taki. A Duch Święty ťa usvedčil. A Duch Święty cię przekonuje. Zodvihni svoju. Podnij svoju rękę. Budem sa za teba. Będę się modlił o ciebie. Buďte požehnaní. Buďte bogosławieni. Sláva Bohu. Chvála Bogu. Sláva Pánu, že Duch Święty pracuje. Duch Święty pracuje. Ďakujem ti, Panie Ježišu. Dzięki ci, Panie Ježišu. Ďakujem ti za tieto zdvihnuté ruky. Dziękuję za te podniesione ręce. Ďakujem za to, že teraz konáš veľké veci. Dziękuję, že činíš teraz veľké veci. A ďakujem ti, že v tých ťažkostiach života, ktorých sa moji drahí nachádzajú. I dziękuję, že v tých trudnostiach życia, v ktorých moji drodzy się znajdują. Teraz ich prepôrozuješ do nového života. Teraz wprowadzasz ich do nového życia. Aby už nemysleli tak ako vrabce. Żeby už nemysleli jak vrubne. Ako nechovali sa tak. Żeby nie zachowywali się jak wróble. Ale ako orli. Ale żeby zachowywali się jak orły. Które dúfajú w teba. Które tobie ufają. A dávaš im pokrm w svoj čas. I dajesz im pokarm w swoim czasie. Buďte požehnaní. Bądźcie błogosławieni. Niech Duch Święty zapečatí vás. Niech was Duch Święty zapieczętuje. W tej chwili. Niech Duch Święty spocznie na vás. Niech Duch Święty spocznie na vás. A začnite sa radovať tým ťažkostiam, ktorých žijete. Začnite sa radovať tými trudnosťami, v ktorých žijete. A on má pripravené nové veci. Ale on má przygotowane nové rzeczy. Ďakujeme ti, Panie Ježišu. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu. Za Twoją prítomnosť. Za Twoją obecność. Za dotyk Twojego Świętego Ducha. Za dotknięcie Ducha Świętego. Ďakujeme za tą Twoją výzvu. Dziękujemy za to wyzwanie. Ďakujeme za Twój dotyk. Dziękujemy za Twoje dotknięcie. Kiedy si sa dotkol slepého. Kiedy dotknąłeś ślepego. Otworzyli sa jego oczy. Jego oczy się otworzyły. Kiedy si sa dotkol głuchego. Kiedy dotknąłeś głuchego. On zaczął czuć. On zaczął słyszeć. Kiedy si sa dotkol malomocnego. Kiedy dotknąłeś trędowatego. Bol oczyszczony. Był oczyszczony. A ďakujeme, že si sa dotkol aj nás. Ďakujeme, že i nás dotknuješ. A uzdravuješ nás. I uzdraviaš nás. A my vstávame k novote života. A my vstajeme v tej novosti życia. A tretieho dňa. I tretieho dňa. To bude viditeľné. To bude vidočné. Sláva ti, Pani Ježiš. Chvála ti, Pani Jezu. Haleluja. Haleluja. Amen. Amen. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem za vašu úvahu. Aj za vašu trpezlivosť. Za vašu trpezlivosť. A ja vás tak veľmi prosím. Viem, že toho bolo veľa dnes. Proszę vás bardzo, bo viem, že tego dzisiaj dużo było. Aby ste sa vrátili k týmto kázania. Żeby ste do tego kázania vracali ešte. Aby ste nad tým premýšľali. Żeby ste przemyśliwali nad tym. A Duch Svätý bude upevňovať vás. A Duch Święty będzie was umacniał. V tom novom rozhodnutí. V tej novej decyzii. Sláva Pánu Ježišovi. Chvála Pánu Jezusovi.